राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग श्री शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 17 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन सर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण पूछते हैं कि सत्य है वो नित्य प्राप्त है ऐसा आप कहते हैं, वो अपना है, अपने में है और अभी है, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, ये बात आप कहते हैं? बिल्कुल। तो फिर सत्य की खोज का क्या तात्पर्य है? खोज तो ये है कि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं ना, आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो जिज्ञासा होती है उसके अनुसार ही उनको उपाय बताया जाता है। इस बात से उपाय तो बताए, खोज करो, उसकी खोज करो तो वो भी मिलेगा, खोज में ही मिलेगा, इस बात से कहा जाता है। जिज्ञासु के भाव के अनुसार ही कहता है। तद्भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुति श्रोत्री टेषणी, उसकी भाषा वो जिस भाषा से वो समझ सके उस भाषा में ही कहती है। श्रुति श्रुति भी श्रुति भी उसी भाषा में बोलती है, क्यों श्रोत्री शेषणी है, सुनने वाले हित करने वाले है। इस वास्ते वो जिस भाषा में समझे उसी से कहते हैं, तो खोज करने के लिए कहते हैं। मान ले तो बात रहती है ये परमात्मा है, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। ये सब परमात्मा, एक परमात्मा ही बहुत रूप से हुए तो बहुत रूप से होने वाले एक ही है, एक ही बहुत रूप से हुए, एक ओम बहु श्यामा तो उसमें ही हुए, वही है, उन्हें सिवाय तो कुछ है ही नहीं। मत परतर नान्यत किंचित निरंजन है, किंचित मात्र भी कोई चीज दूसरी है ही नहीं, वो ही तो है। मनसा वत्सा दृष्टि क्रियते अनिर्बिंदी अहम एव न मतो अन्यत इति बुद्धि मनस, मन से वसन से दृष्टि से जो देखने में आता है और इंद्रियों से ग्रहण में आता है, अहम एव न मतो अन्यत मैं ही हूँ, मेरे सिवाय हुई है ही नहीं, इतनी बुद्धि मान लें, इतना ही मान लें। तो वो मानना सकता नहीं, खोज करो, खोज करके वही मिलेगा। उसके उत्तर से उसके भाव का बात तो इतनी है, परमात्मा तत्काल प्राप्ति होती है एकदम। आपको सुना मैं कि सिवाय परमात्मा के दूसरी चीज कुछ हुई नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकते नहीं, संपूर्ण है, दूसरी चीज है ही नहीं, वो ही है, सब कुछ वही है, ये सब कुछ वही है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा कहते हैं, वही परमात्मा है। इतना गाँव बनेगा, इतना में बनेगा गाँव, गंगा जी है इतने कहते हैं, वो कोई नदी है नदी नहीं ना, नदी है गंगा जी है। अच्छा क्या देख लगी, ऐसे सब परमात्मा वासुदेव सर्वम बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रबुद्ध दे वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदृढ़ वासुदेव सर्व सब वासुदेव भगवान के रूप है सब कई कई रूप है सब भगवान का स्वरूप है ऊट है गधा है कुत्ता है एक परमात्मा ही है चांडाल गौखरम स्व कुत्ता चांडाल गौर खर गधा उस शिव जी है ही कौन उठे उस शिव कुछ हो ही नहीं होगी नहीं हो सकते नहीं संभव नहीं है वही है तो उसमें क्या जो दिखे वही है वही परमात्मा एकदम मत परतरम नायनत किंचित अस्ति धनंजय अहमेव नमत्तो अन्यत् मैं ही हूँ इसका कुछ नहीं इसको नहीं जाने तो खोज करो वही मिलेगा वही मिलेगा फिर भव्य में प्रण मत हो जाए एकदम उसके सिवाय कुछ होगा नहीं कुछ होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं वो ही है इसका कल विश्व में भरा एक तू ही तो विश्व तू ही तो खोज बनी विचित्र जैसा हिस्सा से खोज करते उसके भाव के अनुसार वो ही है मान ले थी स्वीकार कर लो आप स्वीकार कर दो ये बात है आनंद हो जाएगा आनंद मोह हो जाएगा सब महात्मा सुदुर्लभ है वो महात्मा दुर्लभ है वास्तविक सर्व सब परमात्मा इतने में परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं मैं ये नहीं है ये परमात्मा ही है ये भी परमात्मा ये भी परमात्मा सिवाय परमात्मा कोई नहीं मैं है तू है ये है वह है सब परमात्मा है वासुदेव सर्व बड़ी शांति बहुत आनंद मिले सुना एकदम इतनी बात निश्चित बात है एकदम बदो शंका नहीं मत्त परतरम नान्यत किंचित परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं एक धागे जितनी चीज भी नहीं है कृष्ण चीरी है तिल चीरी भी और नहीं है अनंत ब्रह्मांड है वो यही परमात्मा है बहुत बढ़िया चीज है एकदम बट ये नहीं माने तो खोज करो शरण करो और शरण का आदर शरण करो तो शरण तो हो गया ये गंगा जी है अब इन विषय और क्या कहना पड़े बताओ हम समझते कोई नदी है ऐसे नदी नहीं गंगा जी है अच्छा देर लगे सच्ची चीज दे क्या लगे सच्ची चीज एकदम सच्ची एकदम अंत में आए बात कहोगे चलो वेद ढंढोर कर अंत कहोगे राम सौरभ जो पहले कहो तो इतने में काम चलो वेद ढंढोर अंत में राम कहो अंत में देख परमात्मा है परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। मैं तो है ही नहीं, न मैं है, न तू है, ये है न वह, चार है, मैं तू ये वह परमात्मा है। मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, परमात्मा परमात्मा है। वासुदेव सर्वम परमात्मा सुधरो वासुदेव सर्वम, इस पर बैठ जाओ एकदम निश्चित हो लोग एक परमात्मा है, परमात्मा है, इस रूप में परमात्मा है। ये अकिंचन होना क्या है और इससे क्या फायदा है? अकिंचन होना क्या है और अकिंचन कुछ है ही नहीं, अकिंचन कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं है, अकिंचन कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही है और ही हूं। अकिंचन अकिंचन कुछ भी नहीं, अकिंचन निष्कृष्ण वयम भद्रे निष्कृष्ण जनप्रिय सुमा। सत्ता दूसरी आ रहे से ही तो भैया तुम्हें सत्ता ही नहीं है, सत्ता एक ही है, सत्ता को पार दर्द हो जाए, सत्ता एक ही है, ये निष्कृष है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, कुछ भी संभव नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा है। पूर्ण हो जाए एकदम, पूर्ण एकदम। साधक पूछते हैं कि शारीरिक बीमारी या सर्दी इत्यादि कारणों से शारीरिक शुद्धि पूरी नहीं रहती, तो इससे हमारी जो साधना है उसमें कोई हर्जा होगा क्या? कोई बात नहीं, बीमार अवस्था में है और प्रवास में वहां पर शुद्धि आदि बताई, आदि शुद्धि वो इतनी काफी है, जितनी हो सके उतनी काफी, बस जितनी हो सके बीमार अवस्था में, जितनी जितने हो सके उतने पूरी हुई हो बात, हो सके उसमें आलस नहीं करना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, वास्तव में है ही परमात्मा ही अंत है, कोई परवाह नहीं, आलस से प्रमाद नहीं छोड़ते, आलस से प्रमाद, आलस नहीं प्रमाद नहीं, होश निकाले पूर्ण हो जाए। भागवत महात्म में जो पद्म पुराण का है उसमें आता है कि उपवास है, उपवास करना तो उपवास कहां तक करना चाहिए कि जितने में कथा में विघ्न न हो, कथा में विघ्न हो जाए तो उपवास काम का नहीं, जितने में कथा ठीक ठीक सुन सके इतना ही सब लिखा, यही बात है, जितना कर सके उतना ठीक है, बात क्या है नियत अपनी साफ होनी चाहिए फिर सब ठीक हो जाए, अपनी नियत ठीक सब हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, नियत अपनी साफ हो, चाला से सला की ना हो। एक साधक ये पूछते हैं कि आप ये कहते हैं कि जिनको भगवत प्राप्ति चाहिए वो एकांत में मिलो, तो हम जब आपसे मिलने के लिए चेष्टा करते हैं तो आपके चारों ओर तो वो लोग रहते हैं जो धनवान हैं या बड़ी बड़ी पद पर रहने वाले हैं या कोई अधिकारी लोग हैं, वो लोग तो आपके चारों तरफ रहते हैं, हमको आपसे मिलने ही नहीं देते, तो हम आपसे बात करते हैं तो आप तो उनसे ही बात करते हैं, हमसे बात ही नहीं करते, तो ऐसे हालत में हम लोग आपसे कैसे मिले, और आप रोकते नहीं आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनको कि भाई तुम हटो इनसे बात करो। हमारे चार लोग रहते हैं बेपैसा, बेपैसा आप तो वो पैसा रहते हैं, हमारे पास है देखो कितना पैसा है हमारे पास, हमारे पास रहते हैं, हमारे पास रहते हैं उनको पूछो कितना पैसा है, आप सच्चे हृदय आपसे ही पूछूंगा है। मैं धनी आदमी के पास रहता हूँ तो धन लेता हूँ क्या, आप अपने ध्यान बताओ लेते हो आप सिपुर ले रहे हो सिपुर बता दो सपन बचा दो छुट्टी देता हूँ आपको, छुट्टी देता हूँ साहब कि आप धन चुपचाप लेते हो और संग्रह करते हो उसे धन लेते हो, मन कह दो खुले कह दो खुला आप वो छुट्टी नारा नहीं हुआ धनी आदमी कितना धन लेता हूँ मैं बताओ, आप बताओ आप अपने यहाँ बताओ, धनी आदमी है बैठा कितना लग बती है, ये तुम्हारे पास रहते हो हमारे पास आए हो बालक बार है ये छोरा छोरी है स्त्री है हमारे पास आया सब दे दिया, मैं कब कम से कम तेरे घर पहुंचे ऐसा करे तो सही तेरे पास है धीरे क्यों घर वालों से प्रबंध कर दियो अच्छी तरह से खाओ पियो रोजीना 100 रुपया खर्च करो स्त्री को कह दिया तो 100 रुपया रोजीना खर्च करे तो करो इतने दे दियो मेरी याद है आशा मत रख मैं उसे उत्पादन करूंगा बहुत सारे किराए तो ढंगों से खड़े हुए बहुत धन्यवाद भी आपके मन में तो साफ कह दो आप धन देते हो सुरा कर ले हो इकट्ठा करते हो ऐसा हाँ कह दो खुला कह दो नाराज नहीं हुआ जहां रखे वहां बता दो वहां रखा हुआ है तब ब्याज आप आता है तब ब्याज है कह दो कह दो जो मन में है वो कह दो भीतर मत रखो सब सब सब सब सब कह दो मेरे बाद मिले है जो तो लाखों करोड़ है नहीं तो कोटी कोटी तो बस है जो तो बहुत है तो थे भी करे मन में क्यों वो धनी आदमी हमारे पास रहते हैं धन में आदमी से बात करते हैं तो धन लेता हूँ क्या कह तो लिख दे मैं लाज वही नहीं कह रहे मुझे लाज है भाई छोड़े छोड़े कह दो जहां रखे वहां बता दो अमुक आदमी रखा हुआ है अमुक आदमी वहां पर खोल लेगा आपको छुट्टी एकदम नारा नहीं हुआ बोलो क्या गया मेरे पास में खुला कह दो खुला सुबह सुबह कह दो मन बना के क्या फायदा जहां जहां आपको बहम है वो कह दो साफ हमारे को तो बहम है अमुक जगह आपकी जमा है बता दो सब संकोच होते रहो इस पत्र का यह भी भाव हो सकता है कि भाई आप कहते हैं एकांत में मिलो पर एकांत में मिलने नहीं देते जब भी आपसे मिलते हैं 5-7 आदमी आपके पास रहते हैं वो आपसे बात नहीं करने देते इसमें जिसने पत्र लिखा मुझे नहीं पता उसका क्या भाव है जिसने पत्र लिखा मुझे नहीं पता उसका क्या भाव है, पर इससे यह भी भाव हो सकता है, इसमें धन की बात नहीं, किसी ने लिखी भी धन लेते हो या नहीं लेते हो, ये भाव है कि आपको कान में मिलने नहीं देते, जब मिलते हैं तो पहले बार घीर देते हैं कि बाहर चलो जल्दी काम हो गया, टाइम हो गया, वो ही बात करते रहते हैं, आपसे बात ही नहीं करने देते, इसका भाव ये भी हो सकता है। मेरा भाव भी यही है, मैंने भी बहुत दफा मिला हूँ आपसे दर्शन करने के लिए, पर बात करने नहीं देते, उसी बात करते समय हो गया, समय हो गया, बाहर जाओ। बात बताऊ, पुरुषों के लिए पुरुष, स्त्रियों के लिए स्त्री, ऐसा न्यारा मैंने प्रबंध कर रखा है, उनसे बात करो आप, फिर मेरे से करो, आपके जो बात करनी हो स्त्रियों को करना हो तो स्त्रियों को रख रखा है कि पहले स्त्रियों से स्त्रियां मिल जाओ, उनसे बात कर दो, फिर संतोष नहीं हो तो मैं फिर से करो। पुरुषों को कहा है एक ये है एक वो है वैशिष्ट है, दोनों को मैंने कर रखा है, आपकी जो बात पूछना हो उनको पूछो, इनके समाधान नहीं हो तो मैं इधर पूछो, ऐसा मैंने प्रबंध कर रखा है, आपके सब को तो मैं समझा नहीं। ये ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो आप धन लेते हैं ये भाव नहीं है, भाव ये है कि आपके यहाँ जो प्रभावशाली लोग हैं वो आपसे मिल पाते हैं, उनको समय देते हैं, और जो प्रभावशाली नहीं है उनको कहते हैं अब निकलो निकलो, समय हो गया समय हो गया। एक तो ये कहना, दूसरा ये कहना है, इसमें लिखा है भी आपके साथ जो सेवा करने वाले लोग हैं वो हमको मिलने नहीं देते, वो हमको समय नहीं देते, और समय देते हैं तो भागो भागो हटो हटो, ऐसा ये ऐसा रुपया आप इकट्ठा करते हैं ये भाव। देखो भाई मेरे पास रहो, उनसे कहना है उनसे पहले समय कितना लोगे आप, उतना उन पूछ लो, अरे वे समय दे दो, ज्यादा समय हो तो थोड़ा ले वो, और किसी को अपमान मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी को भी अपमान मत करो, छोटा हो बड़ा हो कोई हो मिला दो। बहम ज्यादा तो बहम बड़ा हुआ है, सब बहम है, ज्यादा बहम है, अगर मैं कहूँ खुली कर दो बहम क्यों रखो, खुली कर दो और मेरे से मिल लो, मिलने वास्ते मैं स्त्री और पुरुष हो दो अपनों को मिलने के लिए तो दिया, मैंने पुरुषों को भी दिया है। मैं आपके पास आया था तो उन्होंने धक्का काफी दिया, आपने मिलने नहीं दिया, मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप गुरु आपके गुरु है नहीं मानते हैं, मैं आपको गुरु मान ले रहा हूँ, अभी हमारे कहने का मतलब हम क्या रहस्य छाए वो आपको बोलता है, हमारा काम है श्री रामचंद्र मानस से श्री तुलसीदास जी का जो चरित्र है उसको हमारा सुनाना का इतना उत्कृष्ट का गुरु ही है, क्या बताओ मन कहता है अभी भी शामिल सुनो, अभी अभी सुनो ये रावण क्या है, हिरण्यकश्यप क्या है, ये मेरी आंखों से मैंने देखी है, हिरण्यकश्यप क्या चीज है, रावण क्या है, कुंभकर्ण क्या है, मेघनाथ क्या है, ये सब मैंने आंखों से देखी, मैंने तो नहीं देखा, मेरे आंखों से मैंने देख लिया, प्रत्येक सुन लो, प्रत्येक सुन लो, चाहे चाहे सुख है तो सब सुनने में तैयार बैठा, इतने लोगों में भेद ही बात बताओ तो सुनने को तैयार हूँ, फिर क्या चाहते हो आप, अभी मना किया इन हो क्यों मत हो, मैं समझा नहीं, मैं पूरा सुनता नहीं हूँ, कुछ सुनना कम सुनता है, मैं सुना नहीं पूरा, क्या कह गए क्या नहीं, इतनी बात है मन की भाव नहीं गाल दी, पर तो भाव है वह सच्चे सच्चे कहो, मैं तो राजी हूँ आप पर नाराज नहीं हूँ, मेरे सामने इतनी सभा में बात कह रहे हैं फिर मैं नाराज हुआ, क्या कहा भाव बोलो, इतना सुनने को हुआ जो आपको समय दिया फिर भी आप राजी नहीं, अब मैं क्या करूं, खुश रहो जो कह दो आप, हाँ बहुत छुट्टी देता हूँ, खुश रहो जो तो क्या कहा भाई, मैं क्या कहा, ये वो वही बात जो बात उन्होंने कही थी लगभग वही तात्पर्य, हाँ और साथ और साथ में एक बात और कही कि मैं रामायण सुनाना चाहता हूँ महाराज जी को, तो वो सुनाने की इच्छा है। वो सुनने में समय कम मिलता है, सुनने के लिए समय कम मिलता है, 5-7-10 मिनट आपको सुन लूंगा। हाँ तो वो रामायण सुनाने का समय मांग रहे हैं तो वो नवलराम जी से बात कर लेंगे। प्रत्यक्ष तो समय नहीं है, प्रत्यक्ष उसमें मेरे पास में समय नहीं है इतना। हाँ। एकांत तो मेरे को सुनाओ तो 5-10 मिनट में दे दूंगा जरूर। ये एक प्रश्न है, सुनो भाई, गीता में ये जप यज्ञ की बात कही है, तो ये जप यज्ञ है वो कैसे किया जाता है और अगर करना चाहें तो उसका क्या उपाय? छत गीता है, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान से सानंद आदर जुद जप से तुरुत पावत परमानंद, लिख लो। छपता जब कैसे करना चाहिए तो कैसे गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत तपस्या तुरुत पावत परमानंद, देख लो दो छपता छपता गुप्त जब करो जो गुप्त हो कहो मत करो, और निष्काम कामना कोई मत रखो, गुप्त अकाम और निरंतर करना चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए। रसोई बनावे 5-10 मिनट में लगा दिया, 20 मिनट छोड़ दी, फिर मैं शुरू कर 5-7 मिनट फिर गया, 5-20 मिनट फिर छोड़ दिया, बीच में रसोई बन जाएगी। 5-7 मिनट में भाई बनाए सूर्य जगाया, 20 मिनट छोड़ दिया, 20-20 मिनट फिर 5-7 मिनट लगा दिया, फिर छोड़ दिया, दिन भर पड़ा बनाए बढ़ जाएगी। कोई भी काम निरंतर करने से होता है, ये अंतर करने से वो नहीं होता। तो गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित आनंद आदर युत तब से तुरंत पावत परमानंद, लिख लो छपता है जब गुप्त करो निष्काम करो और निरंतर करो, अंदर मत पढ़ो बीच में निरंतर करो। देखो निरंतर का माध्यम ज्यादा है, थोड़ी देर गया थोड़ा छोड़ दिया, फिर थोड़ा हट गया थोड़ा छोड़ दिया, दिन भर करो रसोई नहीं बनेगी, कर दे लो बीच छोड़ दे बीच में, फिर लगा जब रेत किया 5-10 मिनट 20 मिनट किया, फिर 20 मिनट छोड़ दिया, रसोई बन जाएगी, दिन भर करो नहीं बनेगी। कोई भी काम करो निरंतर करो, अंदर मत बढ़ दो बीच में, वो बता काम निरंतर ध्यान सहित राम ध्यान करो, ध्यान में नाम जप भी करो तो ध्यान भी करो, आनंद आनंद सहित करो, खूब खुशी हो गए और निरंतर ध्यान सहित आनंद आदर जो था और आदर कर आदर करके भगवान शंकर जब करते हैं, सरस्वती करती है, बड़े बड़े महात्मा करते हैं, वो भगवान ऐसा आदर सहित छपाता हो सहित चुप करो, लिख लो छपाता है, मैं छिपा कर रखता ही नहीं। ध्यान आपने साधन करने के बातों को मैं छिपा कर नहीं रखता हूँ, कोई कभी कह दो तो फिर कह दूंगा, क्या बात है, सब बातें संपूर्ण के सामने कहने की नहीं होती, मैं प्राय ऐसा रखता नहीं हूँ, मेरे पास बहुत कुछ बातें नहीं है, रुपया पैसा हो तो वो कर दे, आपको विश्वास हो ना हो तो मेरे हाथ ही बात नहीं है, क्या संकोच नहीं, कोई संकोच नहीं है, आप ही निसंकोच कर दो। निसंकोच कहते है अब आज दो भाइयों ने कहा मैंने खूब तेजी से सुन लिया, ठीक है बहुत ठीक है। मैंने कोई तारना करी, मैंने कहा निशंक मत बो तुम सभा में मत बोल जाओ, कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप मन में भी खूब तेजी से करो सब सुनो अच्छी तरह से, लड़ाई नहीं करूंगा। पहले कहता हूं मेरे कान से कह दो, लड़ाई का मेरा विचार नहीं है, लड़ाई कर दो लड़ाई कर दो। एक भाई बोला महाराज हम मेरे नाराज हो तो थारे नाराज होना से अगर राम जी मिल जाए तो नाराज हो जाओ, मारे फायदे हो गया भाई, फिर नाराज होने पर मेरे फायदे राम जी मिल जाए तो फिर नाराज हो जाओ, जो तो मिलेगा नहीं तो मारे क्या फायदे बताओ, पैसा आता हो कहीं पता लग जाए तो तेरे नाराज हो जाओ, नाराज होने मेरे फायदा क्या आप बताओ, आपसे नाराज होने पर मेरे क्या फायदा हुआ। फायदे को काम करता है तो नाराज होने पर मेरे फायदा को बता दो, ये फायदा है आप बताओ, आपसे नाराज होने का फायदा है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं, फायदे बिना बात उड़ करे खुद कोई मतलब से करता है तुम्हारा मतलब क्या सिद्ध होगा, तुम लोगों से नाराज होने पर हमारे क्या सिद्धि होती है, धन मिलता है मान मिलता है बढ़ाई मिलती है, शरीर पुष्ट होता है शरीर निरोग होता है, कोई ऐसा होते बताओ क्या आपसे नाराज निरोग हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा, मेरा मतलब जीवन नाराज हुआ नाराज होने से फायदा क्या होगा बताओ, कड़ी कड़ी बातें मैं कह देता हूँ, धर्म बात भी कह देता हूँ, कहते स्वामी कड़ी बात बोलो कल नहीं बोलूंगा, बोलो कड़ा ही बोलूंगा, नाराज मैं क्यों हूं बोलने में कह दूंगा बोलो। एक कोई शायद कोई बच्चे का प्रश्न है या कोई साधक का प्रश्न, कोई बच्चे में से है या कोई साधकों में से है, पूछते हैं कि साधक संजीवनी या रामायण या भागवत या गीता इनमें से किसको याद करें। गीता याद करो, आप ही बताइए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हितेश हो, गीता गीता याद करो, पहले गीता याद कर दो, पहले गीता याद करो। एक दूसरा प्रश्न लिखते हैं कि आपकी साधक संजीवनी पढ़ता हूँ और जीवन में उतारने की चेष्टा करता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बोले भगवान श्री राम स्वप्न में दिखते हैं, भगवान श्री राम जी सपने में दिखते हैं, सच्चों की बात है, लेकिन जागने पर तो दिखाई नहीं पड़ते, नहीं वो तो ऐसा उपाय बताइए कि जागने पर भी दिखते रहे। आपकी लालसा खूब हो जाए, भगवत दर्शन की लालसा भीतर में जाने जाए, जैसे मेरे बहन देखिए मैंने न जाए ऐसे बना तो दिख जाएगा, आपकी लालसा जोरदार होनी चाहिए। लग गया पे मैं बिहारी हूँ मैंने देखा वृंदा रही हो रे न जाए सजने, लग गया प्रेम रेव न जाए रह नहीं जाता, नींद नहीं आती भूख नहीं लगती, देखियो बिना रेव नहीं जाए नींद नहीं आती भूख नहीं लगती मन नहीं लगता किसी बात की मन नहीं लगता, देखियो मैंने रेव नहीं जाए देखो मैं रह नहीं सकता, मैं दिख जाएगा जरूर करके देखो लगन लग जाके देख। आप कितने पापी हो, कितने कैसे खराब हो, मन एक लगन एक लग जाए कहार देखू मैं तो दिख जाए। आप पापों से भगवान नहीं अटकते, पापों से अटक जाए वो कहीं यार ध्यान कर गए। पापों से अटक जाए हमारे कर्म, कर्म में पाप कर्म जो निकृष्ट कर्म वर्ष में भगवान अटक जाए ऐसा भगवान ध्यान करेगा। हमारे कर्म में नीचा कर्म, कोई ऊंचा कर्म नहीं, वर्ष में भगवान अटक जाए तो मेरे मिलकर क्या ध्यान करे मैं अटकेगा। आप कितने पाप हो, केवल लाल सा लगा लो, केवल लाल करके देखो, करके देखो, ये पापा से अटकते नहीं, पापा से भगवान अटकते नहीं। हमारे निकम्मे कर्मों से अटक जाए तो क्या ध्यान करेंगे। आप निर्भय रहो, नारायण नारायण नारायण नारायण। समुद्र से सूर्य की किरणों से जल उठता है, जल उठता है, उस जल को वे निगर करने वाले जानते हैं कि जब अमुक जगह से जल उठता है तो ये अमुक जगह बरसेगा, ये जल अमुक जगह बरसेगा, ऐसा ख्याल रखते हैं। फिर भी कह भी देते हैं अमुक वर्ष वहां वर्षा हो गई, उठता है वो तो जल जितना उठता है वो जब तक पैसा समुद्र में न मिल जाए तब तक उनको शांति नहीं मिलती। कहीं नाला में, कहीं नदी में, कहीं सरोवर में, कहीं कहीं बढ़ता रहता है, जाता रहता है, वो भटकता है भटकता है, समुद्र में मिलता है तो शांति मिलती। ऐसे ये जीव सब परमात्मा से विमुख हुए तब से भटकते हैं, जगह जगह भटकेंगे। आप ब्रह्म भवनाल लोग तो जाएंगे आएंगे फिर तो भटकेंगे। जब तक भगवान के साथ बना मिल जाए तब तक इनका भटकना बंद नहीं होगा, कभी कभी भटकना बंद नहीं होगा, भटकना ही पड़ेगा। फिर भगवान से मिल जाएंगे, मौज हो जाएगी, सब भटकना बंद हो जाएगा। सबके लिए ये बात एकदम सच्ची बात, भगवान से मिल जाओ फिर आपका भटकना बंद हो जाए, सब भटकना बंद हो जाए। जगह जगह भटकते, जगह जगह रूप मनुष्य रूप बने, पशु पशु बने, पक्षी बने, मर गए प्रेत बने, पिशाच बने, राक्षस बने, असुर बने, देवता बने, अच्छे बने, मंदे बने, बुरे बने, भले बने, कई तरह के बने, बनते ही जाते बनते ही जाएंगे। और जब भगवान में मिल जाएंगे तो मौज हो जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसे भगवान में मिलने की बात आपको मैंने तो ऐसा देखो भाई, अपनी शक्ति अनुसार करता है काम, शक्ति बाहर काम कैसे करे। तो भाइयों के लिए भी आपको मिला है, भाई लोग मिलो, बहन माताओं के लिए, बहन माताओं को एक सुनकर बता दिया कि अमुख है उनसे मिलो, उनसे मिलो, वह बात बाकी है तो मेरे से पूछो। ऐसा प्रबंध कर रखा है स्त्रियों से मिलने के लिए भी, स्त्री है पुरुषों को एक पुरुष है, आपको शर्म करने की जरूरत नहीं, ये तो आपको मालूम ही है, नहीं मालूम तो पूछ लेना, बता देंगे, ये बता देंगे, कोई बता देगा कि समझना चाहते हो आप, मिलो और बात करो, फिर बाकी नहीं देगा मैनेज करो। आप लोगों का ना कोई मिल, मेरे से मिलने बात, मेरे से मिला तो कहो मेरे मिलता है, तुम्हारे से मिले तुम्हारे संतोष न हो तो भी शामिल से मिले। ये ठीक, इनको बता दे, इनको बता रहा है कि मिलो आप संतोष, फिर मैं मिल लो, ऐसा नहीं है आभात ठीक है, जगह आदमी सरल है, सीधे है, संकोच है, वे नहीं मिल सकते। संकोच पूछ नहीं सकते, अरे ऐसे कह नहीं सकते, ऐसे संकोच है। ये मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ ऐसा आदमी है, तो मेरे से मिलो, कह दो, इनसे कह दो, तुम्हारा सामान से मिला दो, तो ये मिला देंगे। आप कह तो दो, इनसे कह दो, भाई सुन कहता तो वो भाई उसको कह दो, आप आपको मिलने के लिए बता दी, साधन की बात पूछो तो इनसे आप पूछो, समय आपको दे देंगे मिलने का, बिल्कुल मेरे से मिलने दे दो, मैं दे दूंगा, पर मेरे से भी, मेरी विचार से मेरे से भी ठीक बताना आप बताए, मेरे से भी ठीक बताने वाले बताया मैंने। अब मेरी धारणा से होता है तो मैं आपको संतोष रहा था, अलग बोल दू, मैं तो ये चाहता हूं आप साधन करो तेजी से, कोई शंका हो तो पूछो, जो शंका हो जो पूछो, निवारण कर दो, भाई लोग पूछो, बहनों पूछो, कोई पूछो, ये विचार आप करो कि मेरे और काम क्या है बताओ, मेरे काम क्या है और बताओ, काम ही नहीं है, संकोच मत करो, इनसे बात कह दो, मेरे पास रहे इन आदमी कह दो, आप विचार मिला दो भाई, मिलना चाहे विचार, मेरे पास पहले पैसा प्रण आया है कि धनी आदमी पास रखता हूँ, तुम बचो सच्चे हृदय से मैं धन लूंगा, क्या मिलता हूँ मैं ही, उन्हें कैसे करते हो, अच्छा तुम्हारे मन में जची हुई है कि हमें पैसा लेते हैं, ये तो नहीं जची है, तो धनी बोल दो और जो गरीब बोल में क्या फर्क पड़े है, धन लेता हूँ तो फर्क पड़े है, धन लेते ही नहीं हो तो धनी और गरीब मन पर क्या फर्क पड़े, धनी आदमी धन देते ही है मेरे को, पूछ लो आप प्राइवेट ही पूछ लो, धनी आदमी से पूछ लो, आप कितने पे देते, भगवान को स्वामी जी को कहता मासिक कितने पे देते, कहते सच सच बात हो, फिर मेरे को हो मेरे को पूछ लो कितने रुपए लेते हो आप, रुपये लेते ऐसे भी है, नहीं लेते ऐसे भी है, सुनने वाले निश्चित हो, मैंने पूछ ढाई हजार रुपये लेते हैं, फिर बात करते हैं, ढाई हजार रुपये नहीं दे तो उस सभा में नहीं बैठा था, उस सभा में जा नहीं था, यहां पर बात हुई, हम लोग कैसे जब है लेकिन है नहीं हमारे पास में, मुश्किल हो जाए, ढाई हजार रुपये सब बैठे एक एक ढाई हजार दे रहे, ज्यादा कम होगा कुछ पता नहीं, सुना है बाईस सौ तेईस सौ चौबीस सौ पच्चीस सौ छह दिन का छब्बीस सौ रूपया, छह दिन का छब्बीस सौ, दो हजार छह सौ, दो हजार छह सौ वो जमा करा दो तो छह दिन तक सत्संग सुन लो, 2600 रुपया जमा कर दो तो छह दिन तक सत्संग कर लो, सत्ता सुन नहीं छत नहीं छदम सब खर्च हो गया, फिर दूसरा कर लो भाई उतो फिर दे दो, फिर कर दो, ये भी है मेरे पास कुछ पैसा बड़े घर जरूरत नहीं, समय बच जाते थे भाई। तो मैं पुर्जा दे दिया करो, पुर्जा एक कटोरी कर रहे, तो फिर उनमें सोचे गए हम, उनमें समुख समय दे गए, ऐसा पहले नहीं कहते, आप पुर्जा दे दो सोचे, आप वो समय देंगे, हम गनीमत में हो कहते हो, और रुपया एक ही देने जरूरत नहीं है, और बोलो समय ये सोना से पांच सौ चौदह रूपये सौ मिनट खूब प्रसन्न रहो आप मन में विचार मत करो, बात कह दिया करो, पूछ देगा तो जितने प्रसन्न रहो एकदम प्रसन्न, प्रसन्न रहना तपस्या है, मन की तपस्या मन की, मन प्रसाद सौंपे तो मन भी प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना, तपस्या तपस्या मन तपस्या सात सतम है, मन तपस्या हरदम प्रसन्न रहना, हरदम मैं समय नहीं दू तो प्रसन्न रहना, समय दू तो प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, सब प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न हरदम प्रसन्न रहना, तपस्या मन ही तपस्या ऊंची तपस्या, हरदम हरदम प्रसन्न रहना, खूब प्रसन्न रहो, बड़ी बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है, हरदम प्रसन्न रहा, मौज होगी हरदम, जल जब तक समुद्र में नहीं मिल जाता तब तक उसकी मुसाफरी मिटती नहीं, ऐसे ही जीवों की यहाँ मुसाफरी है, आप मुसाफरी है, आपका घर नहीं है, आपका कोई घर नहीं है, कोई चीज आपकी नहीं है, मुसाफरी है केवल, और भगवान मिल जाओगा तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब तरह से आनंद हो जाएगा, सब चीजें मौज जाएगी, आनंद हो जाएगा, और सीधी सादी बात है, मेरा कुछ नहीं मेरे कुछ है, दो साल दो बात, दो बात, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, बस दो बात आप कर लो निहाल हो जाओगे। श्री राम चंद्र की जय, श्री वाले की जय।